złotych miesięcznie. I do września nie płacisz. Wyślij ratę na wakacje. To się opłaca. Promocja ratalna do 31 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest 16. A zatem czas na serwis Trójki. Michał Przerwa. Wykryto usterkę, która sparaliżowała systemy informatyczne na całym świecie. PiS chce zwołania posiedzenia Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w sprawie zatrzymania posła Romanowskiego. Areszt dla jednego z podopiecznych domu dziecka w Lublinie, zdaniem śledczych, wywołał pożar w jednym z pokoi. Usterka, która spowodowała globalny paraliż informatyczny, została wykryta, informuje odpowiedzialna za cyberbezpieczeństwo firma CrowdStrike. Jej klientem jest m.in. Microsoft, którego problemy doprowadziły do chaosu na lotniskach i systemach informatycznych banków na całym świecie. CrowdStrike Holdings to amerykańska firma zajmująca się technologią cyberbezpieczeństwa z siedzibą w Austin w Teksasie. Zapewnia ochronę obciążeń w chmurze i bezpieczeństwo punktów końcowych, analizę zagrożeń i usług reagowania na cyberatak. Dyrektor generalny CrowdStrike, George Kurz, poinformował, że zidentyfikowano problem informatyczny powodujący globalną awarię i wdrożono poprawkę. CrowdStrike aktywnie współpracuje z klientami, których dotyczy defekt wykryty w pojedynczej aktualizacji zawartości dla hostów Windows. Nie jest to incydent związany z bezpieczeństwem ani cyberatakiem, informuje firma. Odsyłamy klientów do portalu pomocy technicznej w celu uzyskania najnowszych aktualizacji i będziemy nadal udostępniać kompletne i ciągłe aktualizacje na naszej stronie internetowej. Ponadto zalecam organizacjom upewnienie się, że kontaktują się z przedstawicielami CrowdStrike za pośrednictwem oficjalnych kanałów. Biały Dom na bieżąco informowany jest o sytuacji. Chaos na amerykańskich lotniskach może wpłynąć dzisiaj na 27 tysięcy lotów. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości chcą pilnego zwołania posiedzenia Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Chodzi o bezprawne, ich zdaniem, zatrzymanie posła Marcina Romanowskiego w związku ze sprawą nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Na komisji, jak mówią, powinien się stawić minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości uważają, że doszło do ewidentnego naruszenia prawa. Twierdzą, że zatrzymany został poseł, którego chroni międzynarodowy immunitet Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Główny zainteresowany Marcin Romanowski powiedział, że winnych należy ukarać, a lista, jak dodał, jest długa. Ta odpowiedzialność Donalda Tuska, Adama Bodnara, Arkadiusza Myrchy będzie prędzej czy później zrealizowana. Innego zdania są posłowie koalicji rządzącej. Eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki uważa, że przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy nadinterpretował prawo. Byłem w Radzie Europy i doskonale wiem, jakie są intencje tego paragrafu. On nie służy do ochrony w każdym przypadku. Wczoraj prokuratura krajowa otrzymała pisemne uzasadnienie z sądu, który nie przychylił się do wniosku o aresztowanie posła. Na ewentualne odwołanie śledczy mają czas do czwartku 25 lipca. Sylwia Białek, Polskie Radio. Do tymczasowego aresztu trafił jeden z podopiecznych domu dziecka przy ulicy Pogodnej w Lublinie. Chodzi o Erika Eł, który zdaniem śledczych wywołał pożar w jednym z pokoi ośrodka. Zdaniem sądu tylko taki środek zapobiegawczy zabezpieczy prawidłowy tok całego postępowania, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, prokurator Agnieszka Kępka. Narażał co najmniej 4 osoby, które tam przebywały, na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Erik Eł w trakcie przesłuchania w prokuraturze przyznał się do zarzucanego mu czynu i składał wyjaśnienia, których treści na tym etapie nie ujawniamy. Sąd zastosował tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy, natomiast my jesteśmy w trakcie wyjaśniania wszystkich okoliczności tej sprawy. Przesłuchujemy świadków i czekamy na pisemną opinię z zakresu pożarnictwa w tej sprawie. Erik Eł odpowiada za sprowadzenie niebezpieczeństwa pożaru, który zagrażał wielu osobom. Pożar wybuchł we wtorek wieczorem. Konieczna była ewakuacja kilkudziesięciu podopiecznych ośrodka. Z ogniem walczyło 22 strażaków. 12 osób usłyszało zarzuty w sprawie zabójstw w kamienicy przy ulicy Grzybowskiej 71 w Warszawie. Troje z nich wciąż jest na wolności. Zarzuty dotyczą zabójstwa i pomocy w dokonaniu tego czynu, mówi prokurator Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. 9 z 12 osób usłyszało już zarzuty, 3 osoby z 12 nie usłyszało zarzutów, nie zostały im one ogłoszone, aczkolwiek mają one status podejrzanego. Natomiast 7 osób, które mają status podejrzanego, pozostaje tymczasowo aresztowane. W kwietniu w opuszczonym budynku na Woli policja odnalazła 4 ciała w znacznym stopniu rozkładu. Trojga oskarżonych wciąż poszukuje policja. 3 osoby są poszukiwane celem ogłoszenia im zarzutów. Są to obywatele Ukrainy, jedna kobieta i dwóch mężczyzn, którzy pozostają w kryzysie bezdomności i stąd problem z ustaleniem ich miejsca pobytu i ogłoszenia im zarzutów. Trwają przesłuchania świadków i podejrzanych w tej sprawie. Nie ma jeszcze kompleksowych opinii lekarskich dotyczących czworga zmarłych osób. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 16:00 czas na informacje sportowe. Sponsorami audycji są marka Polski Cukier oraz Enea. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Przed mikrofonem Norbert Michalak. Dzień dobry. Dzień dobry. Nowy sezon w piłkarskiej Ekstraklasie. Czas rozpocząć. Pierwszy mecz na Stadionie Mistrza Polski. Jagiellonia Białystok podejmie Puszczę Niepołomice. Trener Jagiellonii Adrian Siemieniec nie może się doczekać pierwszego ligowego spotkania. Duża ekscytacja, bo była przerwa. Był czas, żeby poświętować, był czas, żeby zamknąć ten sezon, był czas, żeby też popracować i wszyscy już nie możemy się doczekać tego, co jest przed nami. Duże wyzwania, ale na pewno duża jest ekscytacja w nas i chcemy być konsekwentni w drodze, którą obraliśmy już w zeszłym sezonie i oczywiście rozwijać się na boisku, rozwijać się poza boiskiem, rozwijać piłkarzy, rozwijać drużynę. Początek meczu o 18:00 w drugim spotkaniu wicemistrz Polski Śląsk-Wrocław zagra z Lechią Gdańsk, ten mecz o 20:30. A we Włoszech oficjalnie Alvaro Morata został piłkarzem Milanu. Kapitan reprezentacji Hiszpanii podpisał z klubem z Mediolanu 4-letni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok. Morata, który jest wychowankiem Realu Madryt, ostatnio grał w innym klubie ze stolicy Hiszpanii, Atletico. Występował również w Juventusie i Chelsea. Polskie piłkarki poznały rywalki. Polki będą grały o awans do finałów Mistrzostw Europy w Szwajcarii. W półfinale barażów biało-czerwone zmierzą się w dwumeczu z Rumunkami. Swoich rywali poznali też koszykarze dwóch polskich klubów w fazie grupowej Pucharu Europy FIBA. Anwil Włocławek, który triumfował w tych rozgrywkach 2 lata temu, trafił do grupy D. Zagra z drużyną Michała Sokołowskiego, Dinamo Sassari, a także tureckim Aliaga Petkim Spor oraz zwycięzcą rywalizacji pomiędzy lizbańskim Sportingiem i Spirou Basket Charleroi. Spójnia wystąpi w grupie E. Jej rywalami będą rumuńskie zespoły CSM Oradea i Arges Pitesti oraz estoński BC Parnau Sadam. Sponsorami audycji byli marka Polski Cukier oraz Enea. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Do końca dnia pogodnie, nocą też bez opadów, ale rano uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Tej nocy od 12 do 18 stopni, a jutro słonecznie, jedynie w Karpatach i na północy kraju może się chmurzyć, wiatr słaby północny. Jutro od 19 stopni nad morzem, 24 na Pogórzu, w centrum i na wschodzie od 27 do 29 stopni, a najwyższa temperatura na południu i na zachodzie do 30 stopni Celsjusza. Weekend upalny i bez opadów. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już ponad pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i większości rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Jesteśmy dla Was i blisko Waszych spraw. Bez abonamentu nie będzie reportaży, programów interwencyjnych, regionalnego sportu czy informacji. Zostanie tylko cisza, dłuższa niż 4 sekundy. To Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w Euro. Gorące rabaty na produkty objęte promocją. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi 13. Pamięć 128 giga. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 639 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 31 lipca. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 16:00. Dzień dobry Państwu. Patrzę tu i tam, wszystko działa, oczywiście. Chuchamy na zimne i jak tylko możemy mocno trzymamy kciuki, żeby się tu wszystko to informatyczne nie wykopertnęło. Zaczniemy dzisiejszą audycję popołudniową od globalnej awarii Microsoftu. Zapraszamy do Trójki. 13 minut po godzinie 16. Wszystko działa u nas, chociaż z całego świata docierają informacje o utrudnieniach, nie tylko na lotniskach oraz w transporcie kolejowym, a powodem jest globalna awaria informatyczna. Sytuację nie tylko na polskich lotniskach, ale między innymi w tych miejscach po awarii śledzi Michał Strzałkowski. Witamy cię serdecznie. Dzień dobry. No powiedz w ogóle, z czym mamy do czynienia w tej chwili? No prawdopodobnie z największą awarią komputerową wszechczasów. To jest większy problem dla systemu niż to, co działo się w 2017 roku, kiedy dwa razy mieliśmy do czynienia miesiąc po miesiącu z wielkimi atakami hakerskimi. Najpierw oprogramowanie WannaCry, potem oprogramowanie NotPetya, tak zwany ransomware, czyli przestępcy zablokowali tysiące komputerów na całym świecie, żądając okupu za ich odblokowanie, ale to był atak hakerski. Tutaj wszystko na razie wskazuje na awarię. Na właściwie dwie awarie. Z jednej strony na awarię Microsoft Azure, czyli takiej usługi chmurowej Microsoftu i jednocześnie na awarię związaną z oprogramowaniem antywirusowym. Tutaj chodzi o jedną z firm, która dostarcza takie rozwiązania właśnie między innymi dla Microsoftu, CrowdStrike, i tutaj aktualizacja tego oprogramowania po prostu nie wyszła i bardzo wiele komputerów albo nie chciało się włączyć, albo właściwie odwrotnie, zawiesiło się w momencie, kiedy próbowano je uruchomić. I tu awarią dotknięte są przede wszystkim usługi właśnie wykorzystywane przez firmy. Stąd tacy indywidualni użytkownicy, my po prostu w domach, mogliśmy nawet tej awarii nie odczuć. Problem pojawiał się wtedy, kiedy chcieliśmy skorzystać z pociągu, z samolotu, zarejestrować się na wizytę u lekarza. Z tym, że głównie za granicą. W Polsce akurat ta awaria jakoś mocno nie była odczuwalna, co wynikało między innymi z tego, że te rozwiązania systemowe, które miały awarię, są mniej popularne w naszym kraju, w ogóle w naszej części Europy są mniej popularne, głównie w Stanach Zjednoczonych, w Europie Zachodniej, ale także w Azji, więc najwięcej było problemów właśnie w tych miejscach. Jak zapewniał wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, też polskie służby od początku monitorowały tę sytuację i właśnie no, jakoś się udało, że u nas tragedii nie było. I tak mówił o tym polski wicepremier. Polskie służby odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo są w kontakcie z korporacją. W Polsce zgłoszenia dotyczące problemów z systemami Microsoftu pojawiają się, ale nie mają one wpływu na globalne funkcjonowanie infrastruktury w Polsce. Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z zakłóceniami komputerów, na których mamy system Microsoft Windows w związku z nakładkami, które dostawca usług Microsoftu dostarczał i po prostu źle się one zaimplementowały, wdrożyły. No właśnie, chodzi przede wszystkim o to oprogramowanie antywirusowe firmy CrowdStrike. Ten program się nazywa Falcon i on nie jest, tak jak mówiłem, u nas jakoś bardzo popularny. Natomiast Europa miała jeszcze to szczęście, że najpierw ta awaria zaczęła się w Stanach Zjednoczonych i informacje o tym, że coś się dzieje w nocy, zaczęły do Europy spływać i niektóre firmy, niektóre instytucje, niektórzy przewoźnicy po prostu zapobiegliwie nie włączyli swoich systemów, przez co nie doszło do tego zawieszenia się i zaczęli od razu się szykować na tą sytuację. Kłopot był taki, że trzeba było w wielu miejscach usuwać te awarie ręcznie, ponieważ komputery straciły połączenie z siecią. Technicy, a głównie administratorzy, bo to jest głęboko, to są zabezpieczenia, to jest na poziomie administratorów, musieli jeździć na miejscu konkretnie komputer po komputerze, nierzadko usuwać ten kłopot. No, niektórzy mówią, że firma CrowdStrike sprawiła po raz pierwszy, że tylu informatyków musiało wrócić z pracy zdalnej do biura po pandemii. Po raz pierwszy tylu ich zostało nagle natychmiast wezwanych. Natomiast oczywiście to są żarty, a z drugiej strony to pokazuje pewien dość poważny problem, dlatego że, jak mówi ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Jarosław Bartniczuk, dlatego że mamy mało, ale dużych koncernów cyfrowych, no to mamy mało rozwiązań, wszędzie używa się tego samego, więc awaria, jeśli już się wydarza, to dotyka często całego świata. No i tak mówi o tym ekspert. Tutaj wystarczy błąd, który zamiast lokalnie działa globalnie, czyli skutki są globalne. Podobny, może akurat nie w tej branży, ale taki przykład globalizacji, kiedy podczas koronawirusa zaczęły być zakłócone łańcuchy dostaw i globalne niedobory, co nam wtedy uwidoczniło, że świat nie może być zależny tylko od produkcji w Chinach, czyli warto to dywersyfikować. I tak mi się wydaje, teraz będziemy myśleli nad rozwiązaniami IT, żeby jednak były w pewnym sensie odseparowane. No, na razie bilans jest taki, prawie 1400 odwołanych na świecie lotów, z czego prawie połowa w Stanach Zjednoczonych, niedziałające metro w Waszyngtonie, kłopoty z kursowaniem pociągów, z rejestracją do szpitali, w niektórych miejscach z e-administracją. W Polsce największy problem miał terminal Baltic Hub, który przyjmuje kontenery, ale tam już problemy udało się usunąć. Powoli, powoli to wszystko wraca do normy, ale na pewno kłopoty mogą być odczuwalne nawet przez kilka dni, bo wiele komputerów, tak jak mówiłem, trzeba postawić na nogi ręcznie. Michał Strzałkowski o globalnej awarii Microsoftu. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję. 18 minut po godzinie 16. Mam nadzieję, że teraz już wszystko będzie dobrze. Teraz już na pewno. I've always known an anger, and I've always known a shame. I felt it like a hunger before I knew my name. I'm just an empty promise with nothing much to say. So fill me up with poison and pour me down the drain. From the cradle, I'm a bastard from the start, and I kept some pretty people in the hollow of my heart. So spill me all your secrets, I'll sell you off for parts. I'll warm your bed, I'll pull your threads and fill your head. Minut po godzinie 16 w popołudniowej audycji. Witamy pana Rajmunda z Bielska-Białej. Kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. U pana wszystko działa po tej awarii globalnej? Ja jestem absolwentem Politechniki w dziedzinie konstrukcja samochodów i ciągników. I chcę panu powiedzieć, że ja uruchamiałem wiele, wiele nowych samochodów tutaj zarówno w Bielsku-Białej, jak i w Tychach. I chcę powiedzieć panu z całą odpowiedzialnością, że im więcej elektroniki, tym bardziej zawodne samochody. Maluch, proszę pana, no prawie że żadnej elektroniki nie miał, no tam miał śladową ilości i on był niezawodny, on mnie nigdy nie zawiódł. A proszę pana, w tej chwili te wszystkie, proszę pana, co się produkuje, Alfa Romeo, Lancie i tak dalej, i tak dalej, to proszę państwa, jak stanie na drodze, to umarł w butach. Bez komputera nie podejdzie. A ja jak maluchem gdziekolwiek stanąłem na drodze, to go umiałem sam naprawić w ciągu pół godziny. I druga sprawa. I niepotrzebny był żaden tester elektroniczny albo urządzenie. Śrubokręt, młotek, trzynastka, siedemnastka może, jak mnie mam. Pana, gdzie do malucha? Młotek to chyba, żeby komuś wybić z głowy elektronikę. No. W każdym razie, proszę pana, ja panu chcę powiedzieć, że w tej chwili świat idzie w stronę sztucznej inteligencji. To jest dopiero bagno. To może właśnie sztuczna inteligencja będzie naprawiać nam samochody. Nie, kto wie, może. Będzie nam robić takie awarie, której człowiek nie będzie w stanie naprawić. Oj, proszę nie być takim złym wróżbitem. Bardzo dziękuję, panie Rajmundzie. Pozdrawiam serdecznie i bardzo dziękuję za głos. 2 2 7 3 w sprawie elektroniki. No być może także i w samochodach. Zachęcam do korespondencji mailowo, telefonicznie i SMS-owo, jak państwo słyszą. 2 2 7 3. Jak się okazuje, Polacy coraz wcześniej wchodzą na rynek pracy. Niektórzy zakasają rękawy jeszcze zanim skończą 15 rok życia. Najczęściej młodzi pracują w gastronomii, w hotelarstwie, to być może także w usługach, szczególnie w wakacje. A czy łatwo jest znaleźć pracę, to sprawdzał Stanisław Perzyna. Z badania TNS Polska wynika, że Polacy zdobywają pierwszą pracę w wieku 22 lat, o 2 lata później niż wynosi średnia w Unii Europejskiej. W wieku 25 lat praktycznie każda osoba ma już doświadczenie zawodowe, co oznacza, że pierwsza praca jest często łączona z chodzeniem do szkoły lub na uczelnię. Najlepszy okres do rozpoczęcia aktywności zawodowej jest latem, kiedy więcej wolnego czasu pozwala na próbę wejścia na rynek pracy. Faktycznie młodzi ludzie dość szybko chcą rozpocząć tę swoją karierę zawodową. Katarzyna Zimińska, rzecznik prasowy ADECO. To, co dla nich jest dzisiaj szczególnie istotne, a myślę, że jest sporą różnicą wobec poprzednich pokoleń, to jest właśnie taka troska o elastyczność zatrudnienia, o to, w jaki sposób organizacja podchodzi na przykład do różnorodności, inkluzywności. To są takie nowe elementy, które pojawiły się na rynku pracy. Oczywiście prace sezonowe jak najbardziej cały czas są takim obszarem, który interesuje młodych ludzi. Po zakończeniu roku akademickiego mogą na 2-3 miesiące podjąć pracę, dorobić sobie. To jest cały czas taki łakomy kąsek dla młodych osób. Chciałbym sobie dorobić na wakacje i dlatego przez około miesiąc pracowałem jako rozdawacz ulotek. Michał Krzyżanowski, student. Też pracowałem jako billboard, to znaczy miałem ogromny billboard na plecach. Przez 8 godzin rozdawałem ulotki dotyczące wydarzeń w Złotych Tarasach. Praca jak każda inna. Jaka była pani pierwsza praca? W gminnym ośrodku pomocy społecznej. Dosyć ciężko, bo to były lata 90. Jeździłam po PGR-ach, także no nie było łatwo. Pracowałam w kawiarni dłuższy czas. No ciężka praca, nie polecam. Okno wstawiałem, ciężko było. Montowałeś krawieżnikę, na drogę kostkę robiłeś. Nie podobało się, ale zrobić coś. Ciężka jest robota to. Czasy się zmieniają, razem z nimi zawody, a w szczególności te dla młodych osób. Jak bardzo zmienił się rynek pracy w ostatnich latach? Jeśli chodzi o takie formy zatrudnienia, które są dzisiaj szczególnie atrakcyjne, to faktycznie młodym ludziom zależy bardzo na elastyczności czasu pracy. Chcą dyktować to swoje tempo pracy, często chcą pracować rano bądź wieczorem, czasem w weekend, ale żeby to było od nich zależne. Coraz częściej obserwujemy, że młodzi ludzie bez wahania stawiają na własny rozwój i otwierają swoje firmy. Pracuję tu już od 2 lat, to jest taka moja pierwsza praca. Z samym montażem i z grafikami od dziecka tak naprawdę miałem coś wspólnego. Jakub Zięterski, montażysta filmów na platformie YouTube. Więc już w wieku 12 lat robiłem jakieś podstawowe grafiki, uczyłem się różnych programów. Potem dopiero jak miałem chyba 18 lat zacząłem bardziej się uczyć w tym kierunku, w bardziej profesjonalnych programach. W Polsce osób między 20 a 24 rokiem życia pracuje o 3 punkty procentowe więcej niż jeszcze 10 lat temu. Ale pytamy nie tylko o studentów, maturzystów, ale także wcześniej tych młodszych, którzy zaczynają pracę być może właśnie w wakacje. Roznoszenie ulotek, kelnerowanie w restauracji, lodziarni czy cukierni, może zbieranie owoców czy warzyw. To niektóre pomysły młodych na dorobienie sobie w wakacje. Na rynku pojawiają się też nowe trendy, jak słyszeliśmy w branży IT. Ci młodzi są rozchwytywani. Praca na wakacje? Jaka? Państwa pierwsza praca? 2 2 7 3. Down to the sound of a singular mind. And we like criminals when criminals are treating us kind. For the subliminal freaks with their invisible style who can't smile. You're on trial. I place a bet on a game knowing no one will score. And break a sweat watching the greats dragging their feet on the floor. Is it ambitiously weak to be proficiently poor and still smile? When on trial, but still, it's ace, top, mid, boss, that's boss, class, sweet, geese, not bad. Lay waste to your superiors to lighten the mood, or kowtow to your inferiors for fear you'll look rude. If you don't, are your interiors as perfectly skewed as mine are? Maybe I'll show you sometime. But oh my God, it's ace. Just look at my face. I'm on top of the world. Of course it is. Why can't we travel in business class? Slap the pot because life is so neat. It can't be beat. It's geese. Slap is decent. Not bad. It's alright, yeah. We'll be right back.

choć odsetek nieprawidłowości wyniósł prawie dwa razy więcej niż rok wcześniej, od kilku lat utrzymuje się poniżej 4%. Wyniki kontroli w 2023 roku wskazują na poprawę jakości benzyny na stacjach wybranych do kontroli na podstawie sygnałów oraz poprawę jakości gazu skroplonego. Inspekcja handlowa nie zakwestionowała żadnej próbki LPG. Inspekcja handlowa najwięcej nieprawidłowości zanotowała w województwach wielkopolskim, podlaskim, małopolskim i kujawsko-pomorskim. W województwach pomorskim, warmińsko-mazurskim i małopolskim wszystkie nieprawidłowości dotyczyły oleju napędowego. A w nadchodzącym tygodniu spadki cen paliw na stacjach mogą wynieść do 5 groszy na litrze. Tak prognozują analitycy Refleksu. Ich zdaniem ceny autogazu pozostaną na stabilnym poziomie. 120 tysięcy uncji złota kupił w czerwcu Narodowy Bank Polski. Na koniec ubiegłego miesiąca w zasobach banku było ponad 12 milionów uncji o wartości prawie 114 miliardów złotych. Dolar dziś po południu kosztuje 3 zł 93 grosze, euro 4,28, frank szwajcarski 4,43, a funt brytyjski 5 zł i 8 groszy. Jutro od 19 stopni nad morzem, 24 na Pogórzu, 27-29 w centrum i na wschodzie, do 30 stopni na południu i zachodzie. Przez cały dzień słonecznie, choć w Karpatach i na północy kraju może się chmurzyć, ale nigdzie nie powinno padać. Przed nami upalny i bez opadów weekend. Takiego sobie życzymy. A jakiej pracy? Pierwszej pracy sobie życzymy. 2 2 i 7 3. Kędzierzyn Koźle na nasłuchu i pan Jacek. Dzień dobry, panie Jacku. Kłaniam się. Pana pierwsza praca, jak pan wspomina? Fantastycznie. Było to świetne doświadczenie. Pracowało się od rana do wieczora. Pracowałem w ogródku piwnym po czeskiej stronie Cieszyna. I dzięki temu mogę się dzisiaj świetnie komunikować z moimi czeskimi i słowackimi partnerami w transporcie. A, języka pan się nauczył. Także. Trochę inna branża. Ale z gastronomią w dorosłym, zawodowym życiu miał pan do czynienia po tym pierwszym doświadczeniu, pierwszej pracy wakacyjnej? Przez kilka lat, tak. Przez około rok byłem barmanem, potem około 4 lat kucharzyłem. Ale odszedłem z tego z racji godzin pracy. Także do trochę spokojniejszych i na 8 godzin, nie na... Stresu takiego. Ale jak rozumiem, to doświadczenie pierwszej pracy pomogło panu. Tak. Ja myślę, że generalnie tak jak spotykam ludzi, którzy wychodzą z gastronomii, to są w stanie wejść w każdą działkę zawodową. Także ja myślę, że gastronomia jest świetnym pomysłem na start. Och, bardzo dziękuję za tę zachętę, pan Jacek. Także polecam wszystkim młodym. Polecam, bardzo dziękujemy. No oczywiście o tej pierwszej wakacyjnej pracy jeszcze będziemy mówić za chwilę. Gość czeka w studiu, więc o tej pierwszej wakacyjnej pracy także małoletnich, być może ku inspiracji. Proszę zostać z nami. Popołudniowe zapraszamy do trójki, za 24 minuty będzie 17. Piątkowe popołudnie, wakacje, za oknami upał, a my będziemy mówić o pracy. Tak na przekór trochę. W naszym studiu Marta Barcicka, specjalistka HR, ekspert zarządzania zasobami ludzkimi, wykładowca Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu. Witam w Trójce. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Te zasoby ludzkie zawsze brzmią, tak bym powiedział, transplantologicznie. Tak, te zasoby ludzkie to jest taka nazwa, taka zaszłość. I moim zdaniem przynajmniej ja komfortowo się z tym nie czuję. Wolę, jak mówimy o tym, że myślimy o ludziach, czyli human to human, mówimy o kapitale, mówimy o kompetencjach. Te zasoby ludzkie to raczej już taka niefajna, betonowa troszeczkę nazwa, z którą nie czuję do końca się komfortowo. To troszkę tak pani kadrowa, oj, tak? Pani kadrowa to się ciągnie latami, natomiast to trzeba faktycznie rozróżnić, że pani kadrowa to jeszcze do niedawna była osoba, która głównie zajmowała się tak zwanym twardym HR-em, czyli to jest osoba, która głównie zajmuje się naliczaniem płac, wynagrodzeń, monitoruje urlopy. Natomiast właśnie HR to już właśnie human resources, czyli człowiek, czyli miękkie rozwój pracowników, dbanie o ich motywację, zaangażowanie, szkolenia, etc. No to troszkę o tym porozmawiamy. O sezonowej, wakacyjnej właśnie, młodocianych, pierwszej pracy. Przypomnijmy na początek może, pracownik młodociany to osoba między 15 a 18 rokiem życia. Tak, to się jeszcze zmieniło. W 2018 roku zmieniono i obniżono ten wiek. Do 2018 roku pracownikiem młodocianym była osoba od 16 roku życia, która ukończyła 16 rok życia. Natomiast od 2018 roku jest to już osoba, która ukończyła 15 rok życia. Taka osoba może podjąć pracę pod warunkiem, że uwaga, ukończyła 8-letnią szkołę. Praca, którą będzie wykonywała, nie zagraża jej bezpieczeństwu. No właśnie o tych warunkach jeszcze powiemy, bo to istotne. Tak. Ale też to jest taka praca traktowana w kategoriach przygotowania zawodowego. Jest jeszcze jeden wyjątek. W Polsce mogą rozpocząć pracę też 13-latkowie. Ale tylko w takich czterech obszarach, jak na przykład obszar sportu, obszar kultury, reklamy i bodajże umknął mi ten czwarty, artystyczny. Tak, zgadza się, dziękuję bardzo. No, też musimy rozgraniczyć, kiedy mamy do czynienia z zatrudnieniem pracownika młodocianego, a pracą zarobkową dziecka. Tu w tym drugim przypadku o tym właśnie mówimy. Kiedy możemy zatrudnić młodocianych? Młodocianych możemy zatrudnić w momencie, kiedy faktycznie ukończyli 15 rok życia. Natomiast tutaj uwaga. Najnowsze badania wskazują, że około 45% Polaków przyznaje, że rozpoczęło pracę poniżej 18 roku życia, właśnie w okresie między 15 a 16 roku. No to akurat prawie połowa. Dokładnie. To dobry znak? Bardzo dobry znak, bo to uczy z własnego przykładu wiem. Pamiętam, pierwszą pracę rozpoczęłam właśnie w zakładzie mleczarskim, kiedy mama mi załatwiła pracę na tak zwane wakacje, gdzie pracowałam przy wyrobie śmietany, twarogów i jogurtów. Jako, przepraszam, 15-latka? Jako 15-latka i dźwigałam ciężkie kanki z mlekiem. No, tego nie wolno robić. Ale tak wtedy też była taka rzeczywistość. To była 90. W każdym razie to mnie nauczyło dużego takiego szacunku do tego, w jaki sposób się zarabia pieniądze. Nauczyło mnie to dyscypliny, pewnego rodzaju takiej wzięcia odpowiedzialności, bo trzeba było wstać o 5 rano, żeby o 6 rano być już w pracy i też na przykład takich decyzji, czy wziąć dzisiaj nadgodziny, czy też nie, prawda? Natomiast dużo w Polsce też osób badanych w tych właśnie ankietach, okazało się, że znacznie większa liczba osób w tym wieku pracuje w mniejszych miejscowościach, na przykład przy zbiorze owoców, w gastronomii, w miejscach, w którym właśnie, w handlu. Więc sprzedaż warzyw, owoców sezonowych, prawda, na bazarze, to jest dokładnie tak. I tutaj nie mamy konkretnych danych, ponieważ często, i tu właśnie jest jakby ukłon w stronę legislacji, w Polsce, żeby właśnie zainteresować się tą sytuacją, bo wiele osób młodych pracuje nie mając jakichkolwiek na to dokumentów. A tu chodzi o to, żeby się sprawdzić? Tak powinniśmy do tego podchodzić? Sprawdzić, nauczyć się takiej też gospodarności. Ja nie wiem, czy pan redaktor pamięta, ale był przypadek 16-latki, która sprzedawała bodajże w Lubnie wiśnie i sanepid ukarał jej ojca za to, że nie miała odpowiednich badań na sprzedaż tych wiśni od mandatem w wysokości 100 zł. Ojciec tej dziewczyny nie przyjął tego mandatu i sanepid faktycznie cofnął tę karę, uznając, że ona jest nieadekwatna do tej sytuacji. I to właśnie powoduje, że my powinniśmy się zastanowić, jak bardziej motywować młodych ludzi do podjęcia wyzwań, do myślenia o tym, że jak chcę jechać na wycieczkę, to mogę sobie na nią zarobić. Jak chcę mieć wydatki swoje na własne przyjemności, czy na własne potrzeby. To jest ta możliwość zarobienia, prawda? Zgodnie z prawem też. A sytuacja w kraju jaka jest? No mamy tak, że coraz mniej młodych dzieci się rodzi. Mamy społeczeństwo, które się starzeje. Rąk do pracy trzeba. Jak pan myśli, panie redaktorze, ile w tym momencie w Polsce jest zatrudnionych osób? No pewnie mniej niż te 43, jak było kiedyś. W tym momencie mamy około bardzo dużą liczbę osób zatrudnionych, bo około 17 milionów w kraju. Więc pracodawcy dwoją się i troją, jak pozyskiwać te właśnie ręce do pracy. Nawet te pierwsze, wakacyjne, sezonowe, tak? To bardzo istotne. Z punktu widzenia pracodawców, pomoc? Pomoc, ale też, no jeżeli patrzymy na... Przyszłościowo też może szukanie pracownika, prawda? Ależ oczywiście. Spójrzmy na to w kilku obszarach. Jeżeli mamy sezon letni, młodzi ludzie mają wakacje, hotelarstwo, gastronomia, sprzedaż, właśnie te bazary, zbiór owoców, warzyw. To są takie obszary, w którym bardzo potrzebne są ręce do pracy. Więc to niekoniecznie jest też wykwalifikowane, prawda, z dużym doświadczeniem, bo tu chodzi o tę właśnie pierwszą pracę, co od podkreślamy. Od czegoś trzeba zacząć. Tak. No ja się nie zgodzę z tym, że 15-latek od razu, który czy 16, czy 17-latek wychodzi na rynek pracy, czerwony dywan, fanfary, bierzcie mnie za 15 brutto, prawda? Pełne tak. CV też. I doświadczenia 20 lat. Skąd. Prawda? To właśnie chodzi o to, żeby nabrać takiego etosu pracy, tego szacunku, nabrać takiej też biznesowej wiedzy na to, jak to wygląda. Żyłki smykałki, tak? Tak, żyłki smykałki. To jest jeden obszar. Drugim obszarem to jest ta praca pierwsza, w której też na przykład mniejsze firmy, niekoniecznie już na przykład związane z obszarem czy grafiki, czy szkoleniowe firmy, czy konkretnie w biznesie, czy to nawet firmy IT, często też poszukują właśnie osób, czy to na tak zwane staże płatne, czy praktyki. I właśnie to też wpływa bardzo fajnie na wizerunek pracodawcy. Dlaczego? Bo angażują młode osoby do pracy, inwestują w to, że te osoby się rozwijają, no, uczą. Może też mają nadzieję, że zwiążą swoją przyszłość właśnie z tym pracownikiem, którego w pewien sposób tak sobie jakoś wyszkoliły, tak? Tak, albo jeżeli dołożyły do tego, że ta ścieżka kariery właśnie się rozwija. I to właśnie w wakacje. I często jest tak, jak ja obserwuję z doświadczenia, to widzę, że młode osoby na przykład zaczynają studia i w trakcie tych 3-miesięcznych wakacji przychodzą na praktyki do tej samej firmy przez 4-5 kolejnych wakacji, które mają w trakcie studiów. Zazwyczaj po zakończeniu studiów, albo już nawet w 4., 5. rok, już zaczynają pracować. No jakby nie było, to tu rok się uzbiera, prawda? Te 4 razy 3 miesiące. Jaki to jest potencjał? Przez całe studia. Tak. Prawda? Jaki to jest potencjał? Młode osoby sobie dorabiają, uczą się, rozwijają się, a pracodawcy mają te kompetencje, których praktycznie poszukują, bo przyuczają w tym momencie do kompetencji, które będą im potrzebne do realizacji celów biznesowych chociażby. To tylko pytanie, jak zmotywować takiego młodego człowieka, który ma wakacje, ma różnego rodzaju rozrywki, no jednak pokus jest dużo, choćby żeby odpocząć, albo nawet i nie zmarnować tego czasu przy telefonie, przy komputerze. Jak przekonać tych 15-16-latków właśnie teraz, w tym czasie, żeby poszli do pracy? Mówimy tutaj często o pokoleniu Z. To jest to pokolenie, które no tak bardzo globalnie i tak bardzo moim zdaniem stereotypowo mówi się, że to jest pokolenie, które wybrzydza. Oni wybrzydzają, a ta praca nie, a tu za mało mi zapłacą. Mówi się, że są bardzo roszczeniowi. Moim zdaniem jest to bardzo dla nich niesprawiedliwa opinia, ponieważ ja widzę w nich taką zdrową asertywność do tego, że oni mają do tego prawo. Warunki na rynku pracy są sprzyjające i każdy myśli o tym, żeby było mu po prostu żeby dobrze wybrać tę najkorzystniejszą ofertę pracy, tak? I to bardziej jest problem, znaczy problem, wyzwanie dla pracodawców, żeby stworzyć takie warunki dla pracownika, żeby ten pracownik ustawił się w kolejce, przesłał CV i chciał w tej pracy być. Czyli ten pracodawca musi się postarać o takiego młodego, chciałem powiedzieć millennialsa, ale to już nie, o pracownika pokolenia Z. Tak, mamy rynek pracownika, więc zdziwiłabym się, gdyby dzisiaj Zetki nie wybrzydzały. Brzydkie słówko, może zostawmy je innym. Gdyby Zetki dzisiaj nie patrzyły w kategoriach swojego własnego rozwoju i swojego własnego interesu. My mieliśmy lata 90, to, czy początek lat 2000, wtedy słyszeliśmy co? Na twoje miejsce mamy 10 innych. Tak. Ta niezdrowa konkurencja, prawda? Był rynek pracodawcy. No właśnie, a czy pracodawcy chętnie zatrudniają w wakacje młodocianych, czy to raczej nastolatkowie zabiegają o ten pierwszy angaż? Z mojego punktu widzenia bardziej zależy pracodawcom. W takich obszarach, w których ja mam doświadczenie, głównie właśnie w branży IT, to nam zależy na tym, żeby osoby do nas przychodziły z małym stażem, z małym doświadczeniem, których my będziemy mogli po prostu wyszkolić, którym będziemy mogli pokazać te ścieżki rozwoju właśnie w opcji informatycznej, technicznej, merytorycznej. Natomiast, czyli szukamy ludzi z potencjałem, szukamy ludzi z takimi miękkimi kompetencjami, ale też takim już delikatnym backgroundem technicznym, tak? Bo one wychodzą często te osoby ze studiów albo są w trakcie studiów, więc faktycznie to jest taka opcja. Z drugiej strony też wiem, że poszukuje się osób, które będą wspierać właśnie jakieś uprawy, gdzie zbiera się owoce, warzywa. Przy żniwach też dużo młodych osób poszukuje, ale na pewno też kurorty różnego rodzaju turystyczne, czyli właśnie gastronomia, sprzedaż, bo to cukiernia, lodzialnia, kelnerowanie, czyli gastronomia. Będąc na wakacjach spotykamy takie młode osoby. Teraz jest taki modny trend one year gap, czyli osoby, które kończą liceum, robią sobie taką roczną... Po maturze, przed studiami jeszcze, tak, ten sobie rok wolnego. Właśnie ale to wolne właśnie po co jest? Po to, żeby zacząć nabierać doświadczenie zawodowe? Różne są opcje. Pierwsza z nich to jest trochę takiego nabranie odpoczynku, nabranie też dystansu. Być może jeszcze nie jestem gotowa do tego, żeby podjąć decyzję, kim ja tak naprawdę za te 5 lat po studiach chcę być. Mhm. Jaki ten kierunek jest? I może warto właśnie wtedy, w ten rok, żeby go nie stracić, tak jak pan redaktor wspomniał, przed telefonem, żeby właśnie trochę popracować w różnych miejscach. Popróbować może też własnych sił, prawda? Porozmawiać, przyjrzeć się, poobserwować, poczytać o pewnych trendach, jakie teraz mamy na rynku pracy, bo ta sytuacja się bardzo dynamicznie zmienia. No, tym bardziej, że być może oddech konkurencji też czuć, kiedy to 15-16-latkowie zaczynają pracę, a my już jesteśmy po maturze, przed studiami, więc no tutaj też trzeba brać to pod uwagę. Marta Barcicka, specjalistka HR, wykładowca Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Więcej na ten temat i ciąg dalszy naszej rozmowy w mediach społecznościowych, na stronie Trójki, w podcastach programu Trzeciego. Zatem do zobaczenia i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Idzie lato, jedno z tych miłosnych lat. Pod sztopą pusz chodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia wiatr wywiewa z pamięci. Talia nowych kart. Dzień pachnie jak początek, po co poważna twarz, gdy świat nakręca dobrze. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę kwitać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd, biec do gwiazd. 9 minut pozostało do godziny 17:00. O tym, o czym rozmawiałem z naszym gościem, pan Jan z Warszawy. Witam serdecznie, czyli o pierwszej pracy. Tak, jest pierwsza praca. Trochę w temacie to dotyczyła wcześniejsza rozmowa, czyli dorobienia sobie do wakacji. Byłem optykiem wysokościowym. Optykiem? Czyli optykiem wysokościowym. A mówiąc tak bliżej, wielka płyta, pojenia, żeby nie dostawała się woda, trzeba było na tą bitumiczną obtykać właśnie. Tak jest. I te doświadczenia przełożył pan później na dorosłe życie zawodowe? No nie, jednak nie w tym kierunku. Nie związał się pan z tą branżą. Ale też potwierdzam to, co wcześniej mówiła specjalistka od HR-u, że to uczy pokory, tak? Bo to jest ciężka fizyczna praca i wtedy to też do mnie mówiło, że może jednak warto zainwestować w wykształcenie, bo nie mówię, że łatwiej, ale no, ciężka fizyczna praca, taka jak się jej dotknie, to ona trochę inaczej wygląda niż jak ktoś opowiada albo jak w telewizji się ogląda, tak? I te pierwsze zarobione pieniądze, a to, co na nie przeznaczyliśmy, zupełnie inaczej smakuje, podejrzewam. Pan pamięta te pierwsze zarobione? Na co poszły z tej właśnie pracy? No wakacje, tak. Ja chciałem po prostu sobie tak podwyższyć standard spędzanych wakacji i